ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृद्धारण्यक परिषद प्रथम अध्याय तृतीय उद्गीत ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार चलने जा रहा है। द्वितीय कंडिका के ऊपर प्रथम कंडिका का विचार पूरा हो गया। प्रथम कंडिका में कहा था द्वयाः प्राजापत्या देवा ससुराश्च। प्रजापति के संतान दो संतान है, देवता और असुर। माने अध्यात्म में बाह्य देवता असुर नहीं लेना है, देव असुर नहीं, भीतर ही है। दो प्रकार की जो वृत्तियां बनती है, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, दो वृत्तियां लड़ पड़ी कहना चाहते हैं। द्वयाः प्राजापत्या देवा ससुराश्च तथा कनी असायत देवा। देखो दैव जो दैवी वृत्ति होती है ना कम होती है, देवता कम है, और जायसा असुरा असुर ज्यादा है। तेह येषु लोकेषु अस्पर्धते येषु लोकेषु अस्पर्धन्तः। ये जो देवता और असुर इस लोक के लेकर के माने झगड़ा की, स्पर्धा की दोनों ने। माने आसुरी वृत्ति कहती है इसको अधोलोक ले जाएंगे यजमान को, नारकादि योनि में, और दैवी वृत्ति बोलती है ऊर्ध्वलोक ले जाएंगे। ऐसे दोनों वृत्तियों की झगड़ा, दोनों देवासुर का संग्राम हो, स्पर्धा करने लगे। कहा तेह देवा ऊचु, उन देवताओं ने आपस में कहा कि हंत असुरान यज्ञ उद्गीत है न अत्यायाम। देवताओं ने कहा, दैवी वृत्ति ने कहा इस यज्ञ हो रहा है यहां, कौन ज्योतिषोम यज्ञ में ये उद्गान होता है। तो यज्ञ यज्ञ है मानी, ये जो उपासना है बताने जा रहे हैं प्राणोपासना, ये कर्म अवबद्ध उपासना है, स्वतंत्र उपासना नहीं है। ये कर्म हो रहा है उसमें उपासना करनी है। तो हंत यज्ञ असुरान यज्ञ उद्गीत है ना अत्यायाम, ऐसा कहा था। इन असुरों को माने असुर वृत्तियों को हम यज्ञ में उद्गान कर्म के द्वारा अतिक्रमण करेंगे, जीतेंगे, ऐसा पूर्व कंडिका का विचार था। वो मीमांसकों के साथ में शास्त्रार्थ चलता चलता लंबा समय चला गया। अब आगे कंडिका शुरू करते हैं। वो जो देवताओं ने क्या सोचा था, हम यज्ञ में उद्गान कर्म के द्वारा इन असुरों को जीतेंगे, ऐसा आपस में ऊंचू कहा। और कहने के बाद यहां पर बोलते सबसे पहले बाघ वाणी को कहते हैं, बाघेन्द्र को कहते हैं तुम हमारे लिए उद्गान करो। ज्योतिषों में यज्ञ हो रहा उस यज्ञ की बात है, यही बोल रहा आगे। तेह वाचम ऊचु तुम न उद्गायेति तथेति केभ्यो बाघ उदगायत यो वाची भोग तम देवेभ्य आगायत यत कल्याणतमं वदति तद आत्मने ते विदुर अनेन वै न उद्गात्रा अत्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापना अभिध्यन् साया सा पाप्मा यदेव इदम् अप्रतिरूपं वदति स आपाप्मा तेह वाचम ऊचु स्वम उद्गायेति तथेति येभ्यो वाग उद्गायत यो वाची भोग तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याण तम वदति तद् आत्मने ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापना अभिध्यन् स य स पाप्मा यदेव इदम् अप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। जब पूर्व में कहा था तेह ते देवा ऊचुहु, तेह देवा ऊचु, उन देवताओं ने कहा असुरान हंत असुरान एक उद्गीत है ना अत्यायाम, ऐसा कहा। अब हम लोग इदानिम इस समय हम लोग यज्ञ में उद्गान कर्म के द्वारा असुरों को जीते, ऐसा विचार किया। तो कहने के बाद कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ते वाचम ऊचुहु ते देवा, अप्रसिद्ध है ते देवा, उन देवताओं ने बागेन्द्रियों को कहा, वाचम ऊचू वाणी को कहा, उवाच ऊचतु ऊचू लिट लकार है, वाणी को कहा, बागेन्द्र को कहा, क्या कहा, त्वम न उद्गायते न अस्मभ्यम, बहुवचन से बस नसौ, चतुर्थी बहुवचन में नस आदेश हो रखा है, त्वम तुम न माने हमारे लिए, अस्मभ्यम उद्गायते हमारे लिए उद्गान करो, देवताओं ने पहले वाणी को कहा, बागेन्द्र को कहा, तुम हमारे लिए उद्गान कर्म करो। ज्योतिषों में क्यों हो रहा है उद्गान या सामवेद का गान करना है उद्गान, तो वाणी को कहा, तथेति तथा इति, बाग इंद्र ने कहा ठीक है मैं उद्गान करती हूं, ऐसा इंद्र ने कहा, तेभ्यो बाग उद्गायत, तेभ्यो देवेभ्य, उन देवताओं के लिए वाणी ने उद्गान किया, उद्गान किया, यो बाची भोग तम देवेभ्य आगायत, कहते उद्गान करने पर जो भोग मिलना है सुख मिलना है, जो बाघ इंद्रिय संबंधी जो उद्गान कर्म के द्वारा होने वाला जो भोग है सुख है, जो बाची भोग, जो बाघ इंद्रिय में जो भोग है माने उद्गान करने पर जो फल मिलना है वो फल, तम देवेभ्य आगाए, देवताओं के लिए आगान किया वाणी में, माने बोलने के बाद में जो फल मिलता है, सभी इंद्रियां प्रसन्न होती है, अच्छा शब्द बोलने पर सभी इंद्रियां प्रसन्न होती है, तो वाणियों के लिए जो भोग था सुख था बाघ इंद्र देवताओं के लिए दिया, आगान किया, सभी देवताओं के लिए आगान किया, किंतु यत कल्याणतमं वदति, जो सुंदर वर्ण को मिलाकर के बोलती है ना वाणी, पूर्वा प्रभाव मिला के बोलती है, सुंदर करके बोलती है, जैसे राम बोलना मार बोलना उतने वर्ण होते हैं, राम बोलना सुंदर हो गया और मार बोलना दुष्ट हो गया, तो जो वर्ण मिलाने की तरीका वाणी में है, जोड़ करके शब्द बनाती है, शब्द बना के वाक्य बनाती है वाणी, ऐसी स्थिति है, एक एक वर्ण जोड़ते हर भाषा में, माने बोलने की कला यही तो है, जो अच्छे वक्ता क्या करते हैं वर्णों के मिलाने की कला है उनमें, यही होता है, आगे पीछे जो वर्ण है उसको मिला करके बोलने की कला होती है, तो यो बाची भोग स्तंभ देवेभ्य आगायत, जो वाणी के उद्गान करने पर जो भोग मिलना था सुख मिलना था वो तो सभी इंद्रियों के लिए क्या है, सभी देवताओं के लिए, किंतु यद कल्याणम बदती, जो कल्याण बोलती है ना अच्छा बोलती है वर्णों को मिलाकर बोलने के जो उसका है वह तद आत्मा ने अपने लिए रखा उसने वाणी ने, क्यों और इंद्रिया बोल नहीं पाती, इंद्रिया ही बोलती है, वर्ण मिलाने के तरीका कौन जानते, बाघ इंद्रिया जानती है, वो अपने लिए रखा आत्मा ने चतुर्थी अपने लिए, ते विदुहु ते असुरा विदुहु, वाणी ने जब ऐसा किया, वाणी बोलने के पश्चात जो सुख विशेष होना हो तो सबके लिए दिया आगान किया, किंतु बोलने की जो कला है वो अपने पास ही रखा, जो बाजी बाणी बोलने पर कल्याणतम बात जो सुंदर बोलती है ना, जो बोलने का कला है वो तो उसके पास ही है, अपने लिए रखा, यही यहां पर पाप है उसका, ते विदुहु ते मन असुरा विदुहु, असुरों ने जान लिया, असुरों को जान लिया, क्या क्या जाना कहते हैं, अनेन उद्गात्रा बई, बई बने अवश्य, इस उद्गाता के द्वारा, अभी उद्गाता कौन है, वाणी बाक है, अनेन उद्गात्रा इस उद्गाता के द्वारा, न माने असमान, हम लोगों को असुर असुर बोल रहे हैं, द्वितीय को बहुवचन नस आदेश हुआ है, बहुवचन बस नस, ते देवा विदुह, उन देवताओं ने जान लिया, समझ गए देवता क्या, ते असुरा वो असुर समझ गए, अनेन उद्गात्रा इस उद्गाता के द्वारा, भाई माने अवश्य ही, न माने असमान अत्ये संति थी, ये देवता लोग हमें जीतेंगे इस उद्गाता के द्वारा, उद्गान कर्म करोगे जीतेंगे कहा था देवताओं ने, अभी उद्गान कर्म करने लग गए वाणी, तो असुरों को पता लग गया, तो आसुरी वृत्ति ने सोचा ये उद्गान कर्म के द्वारा देवता लोग हमें जीतेंगे, ऐसा सोचकर तम अविद्रुत्य, तम उस बागिंद्रियम उस बागिंद्रिय के पास पहुंच, समय पे जा करके असुर वहां पहुंच गए, क्यों उसमें आसक्ति है, कौन कल्याणतम बोलने की जो आसक्ति है, क्या आसक्ति है, बोल मैं ही बोल सकती हूं, बाकी कौन बोलते हैं, क्या आ सकती है उसके पास। तम अभिद्वित्य उस बागीन्द्र को पास पहुंच करके पाप मना अभिध्यन पाप के द्वारा उसको वेद डाला। वेदताड़े ने धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, अभिध्यन वेद डाला पाप उस बागीन्द्र को वेद डाले। स या स पाप मा वह जो यही पाप वही पाप है। कौन पाप कहते हैं यदेव अप्रतिरूप यदेव इदम अप्रतिरूपम बदती। ये जो गलत उच्चारण जो होता है, गलत उच्चारण करते हैं ना वाणी कभी कभी, अनुकूल नहीं प्रतिकूल बोलते, यही है पाप, यही है पाप। पाप के कारण कभी कभी सही बोलना चाहता है गलत निकल जाता है, ये पाप के कारण होता है। ये वाणी जो उल्टा सीधा बोलती है, गाली गलौज करती है, ये पाप है, वो पाप से भेदा भेदित हो जाए वाणी, इसलिए ऐसा करती है। कहा यदि स पाप मा वही वह जो पाप है, कौन पाप है वो कहते हैं यदि इदम अप्रतिरूपम बदती। जो अप्रतिरूप अनुकूल नहीं प्रतिकूल बोलती है वाणी, ऐसी बोल पड़ती है, यही है पाप, जिसके कारण अनुकूल नहीं बोलती प्रतिकूल बोलती है, पाप से वेदित है वाणी, असुर ने वेद डाला है उसको, इसलिए ऐसा बोलती है। स एव स पाप मा वही पाप है, जो गलत बोलती है यही पाप है, यही पाप से वेद डाला असुर ने। तो बागेंद्र के उद्गान कर्म सफल नहीं हो पाया, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, देखना ज्ञानम यह प्रेक्षमाणम इत्येतत् प्रसंगागतम विचारम परिसमुप्य तेह वाचम इत्यादि व्याचस्ते। कहते हैं देखो ये जो 74 नंबर के पृष्ठ पर कहा था, ये जो द्वया प्राजापत्या ये कहने का क्या तात्पर्य है, कहते दो काम के लिए, एक तो अव्यारोह जब के लिए है ये असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, तीन मंत्र आगे मंत्र बोलेंगे इसमें, यानी ये आएगा चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, ये पुरुषविद ब्राह्मण में आएगा, प्राण ऐसा बोलेगा। तो एक तो ये अभ्यारोह जप के लिए है, मंत्र उच्चारण करने के लिए, और दूसरा उपासना उद्गित उपासना के लिए ऐसा कहा था 74 पृष्ठ में कहा था। ज्ञानम यह परीक्षमाणम ऐसा कहा था वहां, ज्ञानम यह विचार्यमाणम ऐसा आया था, ज्ञानम इदमेव निरूप्यमाणम ऐसा शब्द था, ज्ञानम इदम ज्ञान मन उपासना तो यही है जो निरूप्यमाण है कहा था। इत्येतत् प्रसंगात आगतम, यही प्रसंग था उसे और छिड़ गया, मीमांसकों के साथ झगड़ा छिड़ गया, प्रसंग आगतम विचार समाप्त परिसमाप्त विचार समाप्त हो गया, प्रसंग से आ गए तो विचार शुरू हो गया था, मीमांसकों के साथ झगड़ा शुरू हो गया था, वो विचार समापन करके तेह वाचम इत्यादि व्याचस्ते, तेह वाचम उचु इत्यादि मंत्र का व्याख्या करते हैं आगे भाष्यकार, ये बोलना चाहते हैं। ज्ञानम यह चार का 74 पृष्ठ में कहा था, ज्ञानम तो इदम एव निरूप्यमाणम ऐसा शब्द था वहां 74 पृष्ठ में, ज्ञानम तो इदम एव निरूप्यमाणम माने कर्म और ज्ञान दो के लिए कहा था, ये जो आगे के प्रसंग है किसके लिए, द्वया प्राजापत्य आदि माने कर्म और ज्ञान के लिए, ज्ञान माने उपासना, कर्म माने वहां अभ्यारोह जप, जप लक्षणार्थम कर्म बोला था, जप के लिए कर्म है, और ये ज्ञान माने उपासना उद्गित उपासना के लिए कहा था, यही है। ज्ञानम तो इदम एव निरूप्यमाणम इति उक्तम तत् प्रसंगात आगतम, उसके प्रसंग से जब ज्ञान आ गया तो ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना आदि लेकर के झगड़ा शुरू हो गया मीमांसकों के साथ, वो समापन कर दिया, प्रसंग समाप्त हो गया, अब उसके बाद वाणी को देवता लोग बोलते हैं, देवताओं ने कहा क्या कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो, क्यों मंत्र था यही कि तेह देवा ऊचुहु हंत असुरान यज्ञ उद्गित है ना अत्यायाम, यही मंत्र के आखिर में था, यही निश्चय किया था देवताओं ने, हम यज्ञ में उद्गित माने उपासना के द्वारा उद्गित कर्म के द्वारा असुरों को जीतेंगे हम लोग, यही था, इसलिए उद्गित कर्म के लिए वाणी को प्रेरित करते हैं, उनको महामारे लिए उद्गान करो ऐसा बोलते हैं कहा, यही कहना है, ये व्याख्या करेंगे भाष्यकार। ते देवा, ते वाले देवा, मंत्र में जो ते है उसका अर्थ देवा, वो देवता लोग, एक नंबर टिप्पणी है, ते प्राजापत्या देवा कर्ण अधिष्ठातार, यहां पर देवता कौन है कहते, प्रत्येक इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव, प्रत्येक इंद्रियों का जो अधिष्ठात्री देव है, क्योंकि इंद्रिया तो जड़ है, ये हो नहीं सकता, इनका काम होने ये इधर उधर कर नहीं सकते। अष्टात्र देव देव माने यहां इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव, ते प्राजापत्य प्रजापति के ही है ये सब संतान। देवा माने कर्णाधिष्ठाता रह, कारण माने इंद्रियों के जो अधिष्ठाता है उसको लिया। तो वास्तव का ते देवा हा प्रसिद्ध है, हा माने एवं हा का अर्थ एवं इस प्रकार विनिश्चित ऐसा निश्चय करके, क्या निश्चय किया उन्होंने, असुरों को हम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा जीतेंगे, यह निश्चय किया हुआ पहले मंत्र के अंतिम में यज्ञ है, वहां प्रथम कर्णिका के अंतिम में विनिश्चित दो नंबर टिप्पणी है, क्या निश्चय किया, उद्गीत है ना ज्योतिषों में यज्ञ असुरान अतिथ्य सोम देव भावम प्रतिपद्ये बही इतम निश्चित ह शब्दार्थ, यह ह शब्द का अर्थ इतना आया है, ते ह का अर्थ इतना है, क्या अर्थ है, तो कहा उद्गीत है ना ज्योतिषों में यज्ञ, ज्योतिषों में यज्ञ हो रहा है उसमें उद्गीत गान के द्वारा, उद्गान के द्वारा, उद्गीत माने उद्गान, उद्गान को उद्गीत बोलते हैं, उद्गान कर्म के द्वारा असुरान अतिथ्य असुरों को जीत करके अतिक्रम करके स्वम देव भावम प्रतिपद्य, हमारे जो देव भाग है देवता का भाग है वो हम प्राप्त करेंगे, हम देवत्व को प्राप्त करेंगे, इतम निश्चित इति ह शब्दार्थ, जो मंत्र में आया हुआ ह शब्द का अर्थ इतना होता है, हा माने एवं बोल दिया इतना अर्थ होता है उसका। तो ते देवा एवं विनिश्चित वाचम माने बाघ अभिमानी देवता, वाणी माने बाघ इंद्रिय को नहीं, बाघ इंद्रिय के जो अभिमानी देवता है कौन, अग्नि, अग्नि है, तो वाचम माने बाघ अभिमानी देवता, को बाघ तो बोल नहीं सकती है, अभिमानी देवता ने बोलना है, उद्गान करना है अभिमानी देवता ने, अग्नि ने करना है, बाघ अभिमानी देवताम ऊचू, बाघ अभिमानी देवता को कहा उक्तवंत, ऊचू माने कहा उक्तवंत ऐसा कहा देवताओं ने कहा, तुम नो अस्मभ्यम उद्गाय औदगात्रम करु पुरुषः, तुम जो है न माने अस्मभ्यम हमारे लिए, उद्गाय माने औदगात्रम कर्म पुरुषः, उद्गान कर्म करो, औदगात्र कर, उद्गाता के द्वारा होने वाला कर्म है, उद्गात्र कर्म किसका, उद्गाता सामवेदी का होगा, किसका होगा, सामवेदी होता उद्गाता, वो कर्म तुम करो हमारे लिए, ऐसा वाणी को कहा देवताओं ने, माने बाघ देवता निर्वर्त्यम औगात्र कर्मम कर्म दृष्टवंत, ये कहा निश्चय किया उन देवताओं ने, बाघ देवता के द्वारा ही निर्वर्त्य होता है, संपादन होता है औदगात्र कर्म, क्यों वाणी ही बोलेगी उद्गान वही करेगी, ऐसा निश्चय किया देवताओं ने, ये कहा बाघ देवता निर्वर्त्यम माने संपाद्यम, बाघ देवता माने बाघ देवता के द्वारा संपाद्य होता है औदगात्र कर्म, यही दृष्टवंत माने निश्चय बनता, ये कहा तीन नंबर टिप्पणी है दृष्टवंत में, औदगात्रम कर्म बाघ देवता या एव, बाघ देवता के द्वारा ही होगा अन्य से नहीं होगा, यही निश्चय किया देवताओं ने, बाघ देवता या एव निर्वर्त ही तुम सक्यम माने संपादन करना संभव है, इति निश्चित बंत संत, ऐसा निश्चय करते हुए ऊंचू इति अन्वय, ऐसा निश्चय करते हुए देवताओं ने कहा, जो ये कर्म बाघ देवता ही कर सकती है, ऐसा निश्चय करते हुए देवताओं ने बाघ देवता से कहा माने अग्नि देवता, बाघ अभिमानी अग्नि देवता से कहा, ऐसा अर्थ करना कहा, ताम एव च वही जो बाघ देवता है, देवता शब्द है इसलिए ताम स्त्रीलिंग में बोला, ताम एव च वही बाघ देवता जो उसी को ही, वाचम देवताओं ताम उसी बाघ देवता को ही, जप मंत्राभिधेयाम असतो सदगम असतो सत्सगम दृष्टवंत, ये भी निश्चय किया देवताओं ने, माने बाघ इंद्रिय दो काम कर सकती है, उद्गान कर्म कर सकती है और जो जप मंत्र है कौन, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, जप मंत्र आगे आएगा इसमें, माने यही जो प्राण प्राण बोलेगा इसी में आएगा आगे, तो ये काम भी उसी के द्वारा वाणी के द्वारा ही हो सकता है, बोलने का काम है, ये भी निश्चय किया कहते हैं, ताम एव वाचम देवताम उस वाणी को ही बाघ देवता को, जप मंत्र अभिधेयाम जप मंत्र के उच्चारण करने वाली रूप से भी, असतो मा सदगम इति वहां पूर्व में है निश्चित बनता है दृढ़वंत है वही यहां दृष्टवंत है उसको होता है निश्चित बनता निश्चय किया माने दो काम बाघ इंद्रिय कर सकती है, उद्गान कर्म भी कर सकती है और आगे आने वाले जो जप कर्म है, अभ्यारोह जप है, वो भी यही कर सकती है। ऐसा देवताओं ने निश्चय करके देवताओं ने कहा, वाणी को कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो, ये कहना है। अत्र च उपासनाया कर्मण से, दो काम है, एक उपासना है, उद्गित उपासना, और एक कर्म। कौन सा कर्म? अभ्यारोह जप, अभ्यारोह जप आएगा आगे। ये दो काम यहां होना है इस प्रसंग में। अत्र च माने एक नंबर टिप्पणी का अर्थवाद वाक्य, ये जो बाघ इंद्रिय आदि के जो उद्गान करना आदि जो आए ना, मुख्य प्राण की प्रशंसा के लिए है। बाघ आदि फेल हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, असुर आकर के बेद डालेंगे, उद्गान कर्म में समर्थ सामर्थ्य नहीं रहेगा इनका, प्राण समर्थ हो जाएगा। ऐसा करके प्राणोपासना के लिए है ये। ये जो बाघ इंद्रिय के द्वारा जो उच्चारण आदि बताया, ये सब अर्थवाद वाक्य है, इसमें तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य प्राणोपासना में है, ये दिखाना है। यही कहा टिप्पणी में, अत्र माने अर्थवाद वाक्य, ये जो बाघ इंद्रिय आदि के द्वारा, अभी चक्षु को बोलेंगे, घ्राण को बोलेंगे, इत्यादि आएंगे, अभी श्रोत्र को बोलेंगे, सब फेल हो जाएंगे, अंत में प्राण को बोलने पर सफल हो जाता है उद्गान कर्म। क्यों? प्राण किसी में आसक्ति नहीं रखता, इनमें एक एक अपने विषय में आसक्ति है। जैसे वाणी में क्या आसक्ति है? सुंदर बोलना रूप, इसमें आसक्ति है। घ्राण इंद्रिय में भी आसक्ति है, जो सुंदर सूंघना रूप जो होगा वही सूंघ सकते, दूसरा नहीं। सूंघने के बाद जो फल मिलेगा वो तो सभी इंद्रियों को मिलेगा, किंतु सूंघना रूप कार्य है वो अन्य से होना नहीं है, वहां आसक्ति है इत्यादि। प्रत्येक इंद्र में आसक्ति है, प्राण में कोई आसक्ति नहीं। तो मुख्य प्राण की प्रशंसा के लिए ये अर्थवाद वाक्य है, सब ये अभी प्रयोग करने जा रहे हैं। अत्र माने अर्थवाद वाक्य, उपासना या कर्मण से, या दो प्रकार की बातें हैं, एक तो उपासना है और एक कर्म है। कर्म क्या है? अभ्यारोह जप, और यह है कर्म उपासना। यहां पर उद्गान उपासना है, उद्गित उपासना है, ये दोनों। क्यों? ये उपासना दूसरा नहीं कर सकता, कौन करेगा? जब कोई कर्म हो रहा हो उस स्थिति में करना होता है। एक कर्मांग अपबद्ध उपासना है। कौन सी उपासना? ज्योतिषोम यज्ञ में किया जाता है उद्गान, अन्य में नहीं। कर्म हो रहा है वहां, उस स्थिति में उद्गान होता है, कर्म समृद्धि के लिए। किसके लिए? किसके लिए किया जाता है? उपासना तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्मांग अपबद्ध उपासना, स्वतंत्र नहीं है वो, कोई कर्म हो रहा है उसमें जो विधान होगा वो कर्मांग अपबद्ध उपासना। और दूसरा है अभ्युदय उपासना, स्वतंत्र फलशाली उपासना, जैसे मनोब्रह्मित उपासिता, आदित्य ब्रह्मित उपासिता, ऐसा आता है, स्वतंत्र फल है उसका, कोई कर्म के अंग नहीं है, ये स्वतंत्र उपासना है। माने आपके उन्नति की ओर ले जाने वाले, अभी छोटे स्थान में बड़े स्थान में पहुंचाने वाली उपासना है। और एक होता है कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना, कैवल्य के समीप, मोक्ष के समीप पहुंचाने वाले, माने जिस उपासना से क्रम मुक्ति होगी। क्या होगी? अहंग्रह उपासना जिसको बोलते हैं, कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना। कैवल्य के माने मोक्ष जो है, केवल अपने आप होने का नाम कैवल्य होता है। क्या होता है? ये सब पंचभूत आदि छोड़ने के बाद अपने आप हो जाता है, वो कैवल्य है। केवल स्वभाव कैवल, अकेला होना। क्या होना? अभी बहुतों के साथ हैं, अभी अकेले नहीं है, बहुत हैं यहां। सत्र तत्व तो है ही है, सत्र व्यक्ति साथ में है अभी, ये मत सोचना अकेला हूं, ये स्थिति है अभी। तो कैवल्य का अर्थ होता है अकेला होना, वही उसके समीप पहुंचाने वाली उपासना है, अहंग्रह उपासना आदि ऐसे होते हैं। तो तीन प्रकार की उपासना होती है। ये कर्मांग अपबद्ध उपासना, उद्गित उपासना, स्वतंत्र नहीं है, ज्योतिषोम यज्ञ में उद्गान किया जाता है, उपासना है ये, उद्गान ज्योतिषोम यज्ञ में होता है। तो अत्र च उपासना आया कर्मण से, यहां जो उपासना और कर्म दो प्रकार की बातें हैं, अर्थवाद वाक्य है ये। ये उद्गान कर इंद्रियों के द्वारा उद्गान करना माने अर्थवाद है, मुख्य प्राण प्राण की प्रशंसा के लिए वाक्य है, इनकी निंदा होगी, ये पाप से वेदित हो जाते हैं, प्राण नहीं होता, इसलिए इनको छोड़ करके मुख्य प्राण की उपासना करना चाहिए, ऐसे अर्थ निकाले के आगे। तो यहां अर्थवाद वाक्य में उपासना या कर्मासा, उपासना तो उद्गित उपासना है, और कर्म क्या? अभ्यारोह जप असतोमा सदगम आदि वाक्य होगा। या इनका कर्तृत्व ना, इनके इनका ये षष्ठंत है, उपासना या कर्मणस्य षष्ठंत है, इसके कर्ता रूप से कौन करेगा ये कर्म, ये उपासना? कहते हैं बाघादय विवक्षन्ते, या बाघादि की विवक्षा है, यहां बाघादि ही उपासना करना है, बाघादि को ही यहां ये अभ्यारोह जप करना है, न तो आत्मा, आत्मा करता नहीं है, काम के करता आत्मा नहीं, क्यों? ये बागादी इंद्रियां हैं, ये दोनों काम करने वाले बागादी इंद्रियां हैं, आत्मा नहीं हो सकता बोलना चाहते हैं। अत्र माने अर्थवाद वाक्य में उपासनाया कर्मणस्य, उपासना का और कर्म का षष्ट्यंत है वो दोनों। कर्तृत्वेना बागादय विवक्षित, कर्ता रूप से, कर्तृत्व रूप से बागादि ही यहां विवक्षित हैं। पूर्वादि बोलता है अकस्मात, कैसे आत्मा को क्यों नहीं लिया जाए कर्ता, ये उपासना करने वाला आत्मा क्यों नहीं माना जाए, और अभ्यारोह जप करने वाला आत्मा क्यों नहीं माना जाए, कर्ता क्यों नहीं, अकस्मात प्रश्न है। पहले टिप्पणी देख रहा, दो नंबर टिप्पणी है ना, न तो आत्मा बोल दिया वहां, एव लगाने से बागादय एव, एव लगाने से आत्मा नहीं, ये जो उद्गान उपासना, उद्गीत उपासना और अभ्यारोह जप करने वाले बागादी इंद्रियों को समझना, आत्मा को नहीं समझना, कि ये वाला लगा हुआ है, न तो आत्मा, आत्मा को नहीं समझना, यही विवक्षित है इंद्रियां हैं। तो पूर्वादि ने पूछा अकस्मात क्यों जी आत्मा को क्यों नहीं बोलना, ये उपासना आत्मा क्यों नहीं करेगा, अभ्यारोह जप क्यों नहीं करता आत्मा, कहते हैं यस्मात परमार्थत तत्कर्तृक तद विषय एवं सर्वो ज्ञान कर्म संव्यवहार। यस्मात, देखो वास्तव में देखा जाए तत्कर्तृक, ये बागादि कर्तृक हैं सारे उपासना और कर्म जो भी होते हैं, क्या होते हैं बागादि कर्तृक, आत्मा कर्तृक नहीं होता, सुषुप्ति में कोई काम होता है क्या, नहीं। यस्मात परमार्थतः, तीन नंबर की टिप्पणी, परमात्मा तत्कर्तृक बागादि संघात कर्तृक, तत्कर्तृक के ऊपर भी टिप्पणी हो, बागादि संघात कर्तृक होता है, जो बागादि समूह है उसी काल में ये उपासना होती है, उसी काल में ये कर्म होता है, अभ्यारोह जप होता है, तत्कर्तृक तद विषय एवं, आगे तद विषय में चार नंबर टिप्पणी है, अविद्याश्रय, अविद्या में आश्रित है कौन, ये उपासना हो चाहे कर्म हो, अविद्या में आश्रित है, अविद्या काल में इंद्रियां होते हैं तो इंद्रिया कर्तिक है ये सब, सर्वो ज्ञान कर्म संव्यवहार, ज्ञान मान उपासना हो चाहे कर्म, सारे व्यवहार अविद्याकालीन है, अविद्या में आश्रित है, तो अविद्या काल में इंद्रियादि होते हैं, इसलिए इंद्रिय कर्तिक है, ये बागादि कर्तिक है, चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो, ये कहा। बक्षति ही, कहते आगे कहेंगे, श्रुति कहेगी आगे, बक्षति श्रुति, श्रुति कहेगी, घी माने अस्मात बक्षति, श्रुति बक्षति, श्रुति कहेगी, ध्यायति व लीलायति, ध्यान करता जैसा होता आत्मा, गमन करता जैसा होता आत्मा, वास्तव में ध्यान करता जैसा लगाने से वास्तव में ध्यान नहीं करता, ध्यान करने वाली बुद्धि है, बुद्धि के क्रिया को आत्मा में आरोपित करके बोला जाता है, जो बुद्धि में क्रिया होती है ना तो आत्मा में वो क्रिया दिखती है, जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा या सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, हवा से जब जल हिलता है, मुझे जल का हिलना रूप जो क्रिया है, जल चलन रूप क्रिया कहां आरोपित होता है, चंद्रमा में, कहां जल में है क्रिया, किंतु कहां दिखाई पड़ता है, चंद्रमा में दिखाई पड़ता है, वो प्रतिबिंब है ना, वो हिलता हुआ लगता है, वास्तव में वहां चंद्रमा नहीं हिलता है, हिलता जैसा होता है चंद्रमा, क्या होता है वहां, ठीक इसी प्रकार आत्मा ध्यायति इव, ध्यान करने वाली बुद्धि है, किंतु वो जो बुद्धिस्त क्रिया को आत्मा में आरोप तादात्म्य के कारण उपाधि के क्रिया को उपहित में लगा करके ध्यान करता जैसा माना, आत्मा ध्यान नहीं करता, आत्मा में ध्यान क्रिया होना संभव नहीं, इसी प्रकार गच्छति व लेलायति व गच्छति व, चलता हुआ सा लगता है, वो बुद्धि के चलन से आत्मा में चलन क्रिया प्रतीत होती है, वास्तव में आत्मा अचल है, ये श्रुति कहेगी ध्यायति व लेलायति व, कहा तो पांच और छह नंबर की टिप्पणी है, पांच में कहा ध्यायति इत्यादि, बुद्धौ ध्यायन्त्याम सत्याम, बुद्धि के ध्यान करने पर, ध्याता बुद्धि है, बुद्धौ ध्यायन्ताम सत्याम सप्तमी, बुद्धि के ध्यान करने पर आत्मा भी ध्यायति व लक्षित है, आत्मा भी ध्यान करता जैसा लक्षित होता है, कि उपाधि की जो क्रिया है उपहित में भासता है, जैसे जल में जो हिलना क्रिया, वायु के झोंक से जल हिलता है तो जलस्थ चंद्रमा को हिलना जैसा लगता है, वास्तव में चंद्रमा नहीं हिलता, चंद्रमा नहीं हिलता, जल हिलता है, किंतु वो क्रिया वहां उपहित में आरोपित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार बुद्धौ ध्यायन्त्याम सत्याम, बुद्धि के ध्यान करने पर आत्मा भी ध्यायति व लक्षते, चलन्त्याम बुद्धि के चलन होने पर, चलन करने पर माने बुद्धि चंचल होने पर, बुद्धि में क्रिया होने पर, तस्याम उस बुद्धि में चलती व सोपी, सोपी माने आत्मा भी वाक्य अर्थ है वाक्य है, ध्यायति व लीलायति वाक्य का ही अर्थ होता है, ये बता दिया। तो दो छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं कहां कहेंगे, कहते हैं चार तीन सात, ये बोलते हैं चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण और सप्तम कंडिका, ये कहते हैं। तो ध्यायति व लीलायति वेदी आत्मकर्तृत्वाभावम विस्तरता षष्ठे, विस्तार से छठे अध्याय में कहेंगे, कहेंगे विस्तार से ध्यायति व लीलायति व का अर्थ कहां कहेंगे, षष्ठ अध्याय में। टिप्पणीकार चतुर्थ अध्याय दे रहे हैं और भाष्यकार कहते षष्ठे, ये किस क्रम से, हाँ मानिए बृहदारण्य के क्रम से छठा अध्याय, किसके क्रम से, उपनिषद क्रम से तो चतुर्थ अध्याय हो, यहां दो तरह से चलेंगे, कभी बृहदारण्य के क्रम से चलते हैं कभी उपनिषद के क्रम से चलते हैं, भाष्यकार की शैली ऐसी है, छठा अध्याय में नहीं आगे चतुर्थ अध्याय हो कौन सा है, हाँ पहले दो अध्याय जा चुका है, ये षष्ठे बोला बृहदारण्य के क्रम से बोला, प्रवर के नाम के दो अध्याय पहले जा चुके हैं, उसको लेकर भाष्यकार बोले षष्ठे बक्षति, छठे अध्याय स्मृति कहती है, यहां शंका हो सकती है लोगों के ऊपर, छठा अध्याय भी नहीं तो वो तो चतुर्थ अध्याय में वो ध्यायती व लीलायती व, कैसे छठा अध्याय बोल दिया भाष्यकार ने, षष्ठ कैसे बोला, माने उपनिषद क्रम से नहीं बोला, बृहदारण्य क्रम से बोला, बृहदारण्य का आरंभ होता है प्रवर के ब्राह्मण से, जो निषेक से लेकर के मशांत तक की चर्चा, मान कर्मकांड की चर्चा जहां हो गई है पहले, उस भाष्यकार ने उपनिषद नहीं लिखा, तो दो अध्याय बृहदारण्य के पूर्व में जा चुके हैं, उसके बाद हम तृतीय अध्याय से शुरू है, यहां कहां से शुरू है, हाँ माने बृहदारण्य क्रम से भाष्य लिखा है तृतीय अध्याय से, उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय होता है ये, किंतु बृहदारण्य क्रम से तृतीय अध्याय से होता है ये, हम जहां बैठे हैं अभी ये स्थिति है। प्रवर्ग ब्राह्मण दो अध्याय जा चुका है, इसलिए षष्ठे बोल दिया भाष्यकार ने, आए चतुर्थ अध्याय उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय है, यहां दो तरह से चलेगा, ध्यान रखना, आगे भी ऐसे वाक्य कई बार आएंगे, कभी उपनिषद क्रम से भाष्यकार बोल देंगे, कभी बृहदारण्य क्रम से बोल, यहां बृहदारण्य क्रम से षष्ठ बोला हुआ है, यस्मात इत्यादि बक्षति ही ध्यायति व लीलायति वेति आत्मकर्तृत्व अभावम, आत्मकर्तृ नहीं होता ये क्रिया, ये जो माने यहां उपासना क्रिया हो चाहे कर्म हो जप कर्म हो, आत्मकर्ता वाला नहीं, इति विस्तर विस्तार से बताएंगे, षष्ठे छठे अध्याय में विस्तार से इसको कहेंगे, जो भी उपासना होती हो चाहे क्रिया होती हो कर्म होता हो वह आत्मकर्ता वाला नहीं है, वो उपाधि के आत्मा में आरोपित किया जाता है, अन्य कर्तृक है, इंद्रियादि कर्तृक है, ये सिद्ध करेंगे कहा। अच्छा यहां भी, और यहां भी देखो इसी अध्याय में भी जब इस अध्याय के अंतिम में आएगा, जब यहां भी अध्यायांते इस अध्याय के जो अंतिम आएगा उसमें उपसंहरिष्यति अव्याकृतादि क्रियाकारक फल जातम त्रयम बा इदम नाम रूप कर्म, इसका अंतिम जो ब्राह्मण है ना नाम रूप कर्म ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण है, ये सारा संसार जो क्या बोलेंगे, तो कहा यहां भी कहेंगे उपसंहार करेंगे अध्याय के अंतिम में, माने नाम रूप कर्म कर, नाम रूप कर्म ब्राह्मण में उपसंहार करेंगे, क्या अव्याकृतादि क्रियाकारक फल जातम, अज्ञान से लेकर के ना क्रियाकारक फल फल वर्ग जितने भी हैं, क्रिया है कारक है फल है नाम से लेकर सब, ये त्रयम ये तीन ही होते हैं, क्या होते हैं नाम रूप कर्म, तीन होते हैं और कुछ नहीं है, सबके सब नाम रूप कर्म है, नाम प्रत्येक का एक नाम होगा और एक रूप होगा आकार होगा और कर्म, ये तीन ही है सारा संसार का स्वरूप, तीन है बताएंगे, क्या है नाम रूप और कर्म क्रिया, पूरे संसार का स्वरूप तीन ही होता है, प्रत्येक का एक एक नाम होगा, प्रत्येक का अपने अपने एक आकार होगा रूप हो गया, और तीसरा वहां क्रिया होगी, संसार का स्वरूप तीन है नाम रूप कर्म, यहां भी सिद्ध करेंगे, ये कहा त्रयम बाइदम नाम रूप रूपम कर्म इति अविद्या विषय, अविद्या का विषय यही है तीन है, क्या है अज्ञान का विषय, अज्ञानकालीन विषय तीन ही होते हैं नाम रूप कर्म, ये यहां भी कहेंगे, कहा टिप्पणियां है ना सात आठ नौ दस, सात उपसंघरिष्यति, सात में संक्षेपेण उपदेक्षति, संक्षेप से उपदेश करेंगे, इतना विस्तार विस्तृत जो संसार है संक्षेप में बताएं, क्या है ये तीन है बताएं, क्या है नाम रूप कर्म, संसार अनंत दिखाई पड़ता है किंतु पूरा ब्रह्मांड इतना ही है नाम रूप कर्म, कहीं भी देखो नाम होगा उसका और आकार होगा और क्रिया होगी, बस यही है, संक्षेप में ही कहेंगे आगे, ये संसार का शुरू कहा, सात हो गया। आठ में अव्याकृतादि, माने अव्याकृत व्याकृतात्मकम, दो है आदि से लेना व्याकृत, अव्याकृत और व्याकृत, माने सूक्ष्म अवस्था ठूला अवस्था, सारे में यही होता है, तीन ही होते हैं, नाम रूप कर्म होते हैं। अव्याकृत आदि में आदि से लेना व्याकृत, अव्याकृत और व्याकृत, सूक्ष्म अवस्था बीज अवस्था है और थूलीभूत अवस्था, दो अवस्था वाला संसार तीन में बंटवा रहा, अंतिम में तीन ही होता है, विचार से देखने पर संक्षेप करने पर तीन ही होता है, नाम रूप कर्म, ऐसा बताया। आगे नौ में कहा नाम रूप कर्म, नौ में ये दे दिया, ये एक छह एक, माने इसके जो षष्ठ ब्राह्मण आएगा ना नाम रूप कर्म ब्राह्मण का प्रथम कंडिका है वो, त्रयम्बाइदम नाम रूप कर्म नंबर दे दिया। यदि अविद्या विषय दश की टिप्पणी, माने अविद्याश्रयम, ये अविद्याश्रय है, माने उद्गान हो चाहे कोई भी हो, कर्म हो उपासना हो, सब अविद्याश्रय है, आत्मा में नहीं है, सब अविद्याकालीन है, या विद्या काल में होते हैं सब, आत्मा में वास्तव में क्रिया आदि नहीं है, किंतु अन्य इंद्रिय आदि के क्रिया को आत्मा में आरोप किया जाता है, बुद्धि के क्रिया को आत्मा में आरोप करके बोला जाता है, ध्यायति व लीलायति कहा पहले कहा, आत्मा निष्क्रिय है। यदि आत्मा कर्ता भोक्ता हो, सक्रिय हो, तो फिर कितने भी करो उसको निष्क्रिय बनाना संभव नहीं है। यदि आत्मा सक्रिय हो, क्रियाशील हो, उसको कितने भी आप उपाय करो उसको निष्क्रिय बनाना संभव नहीं है। श्रुति बोलती है निष्क्रिय निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, अवयव रहित है, कला रहित है, निष्कलम और निष्क्रियम, कोई क्रिया नहीं होती है बोलती है। अगर आत्मा क्रियाशील हो तो किसी भी प्रकार से निष्क्रिय बनाना संभव नहीं होगा, स्थिति है। आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत मा कांक्षी तरी मुक्तताम नहीं स्वभावो भावाराम व्यावर्तित औष्णवद रवे, ऐसा कहा है। यदि आत्मा कर्ता भोक्ता स्वरूप हो, वास्तव में आरोपित नहीं, वास्तविक हो, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोपित हो, ठीक है, आत्मा कर्ता रूपश्चेत मा कांक्षी स्तरी मुक्तताम, फिर मुक्ति की इच्छा मत करना। आत्मा कर्ता भोक्ता रूप हो तो संसार मिलता रहेगा, यदि कर्ता भोक्ता स्वरूप हो, आत्मा वास्तविक स्वरूप कर्ता भोक्ता हो, तो महाकांक्षी स्तरी मुक्तताम, फिर मुक्ति की इच्छा मत करना। क्यों? नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तित औष्णवद रवे, जो भावानाम स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव होगा, अपनी प्रकृति होगी, यदि आत्मा कर्ता भोक्ता रूप है तो उसका स्वभाव यदि कर्ता भोक्ता है तो न व्यावर्तित, उसकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती, उसको अकर्ता अभोक्ता बनाना संभव नहीं है। जैसे औष्णवद रवे, सूर्य और उष्णता, कभी उष्णता से सूर्य को अलग किया जाता है, उष्णता रहित किया जा सकता है? क्यों? उसका स्वभाव है, क्या है? सूर्य का स्वभाव है उष्णता, उसका व्यावृत्ति नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आत्मा यदि कर्ता भोक्ता रूप हो तो उसकी व्यावृत्ति होगी नहीं, तो फिर मुक्ति की इच्छा मत करना। वास्तव में आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं, आरोपित है, अज्ञान काल में शरीर की क्रिया लगा करके हम गच्छामी बोलता है, क्या बोलता है? आत्मा जाने वाला नहीं है, व्यापक आत्मा कहां जाएगा, किंतु थूल शरीर का क्रिया, गमन क्रिया का आरोप आत्मा में लगाता है। अहम पश्यामी बोलता है, इंद्रिय देखने का क्रिया है, इंद्रियों का, इंद्रिय देख रही, किंतु इंद्रियों की क्रिया को आत्मा में, इतने इंद्रिय के साथ तादात्म्य करते, अज्ञान के कारण तादात्म्य करता है, इंद्रिय की क्रिया को अपने में आरोप करके बोलता है अहम पश्यामी, आत्मा देखने वाला नहीं होता ऐसा। इसी प्रकार हाँ, हम माने बुभुक्षु बोलेगा, मैं भूखा हूं बोलेगा, ऐसा बोलेगा, वो प्राण में एकता करके बोलता है, प्राण की क्रिया है बुभुक्षु आदि क्रिया। इस प्रकार अहम सुखी दुखी बोलता है, मैं सुखी हूं, मन में एकात्म में करके बोलता है, मन की गुण है वो, सुख दुख होना, सुख क्रिया दुख क्रिया जो भी है। इस प्रकार अहम कर्ता बोलता बुद्धि के साथ एकता करके बोलता है अज्ञान काल में, वास्तव में ज्ञान काल में बुद्धि से अपने को हटाएगा तो कर्ता बोलता नहीं आ सकता, उसमें बुद्धि को अपने से पृथक करेगा, जब ज्ञान से पृथक करेगा स्थिति में फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं देखेगा आत्मा में, ये कहना है। अविद्याकृतत्वात्तु अव्याकृतात्व तो यत परम, जो अव्याकृत से जो पर स्वरूप है आत्मा का स्वरूप, अव्याकृत से जगत का स्वरूप, व्याकृत अव्याकृत दो है वो, ये दोनों स्वरूप का इतने बड़े ब्रह्मांड का अव्याकृत व्याकृत का तीन भाग में यहां बंटवारा करके दिखाएंगे अंतिम में, किसमें नाम रूप कर्म, अंतिम ब्राह्मण इसका षष्ठ ब्राह्मण जो नाम रूप कर्म ब्राह्मण है वहां बताएंगे। और अव्याकृत से जो पर तत्व है, अव्याकृत से आगे है जो अव्याकृता तू तू गण किंतु अव्याकृतात् यत परम परमात्माख्यम, उसके पर तत्व कौन है, परमात्मा नामक तत्व है, कौन सा तत्व, परम आत्मा नामक तत्व है वह, विद्या विषयम, वो विद्या का विषय, ज्ञान का विषय है, किसका विषय है, अविद्या का विषय है सारे व्याकृत और अव्याकृत जगत, जो संक्षेप करके यहां बताएंगे नाम रूप कर्म रूप से बताएंगे। और विद्या का विषय होता है अविद्या से जो पर है, जो क्या है वो परमात्मा नामक है, जिसको परमात्मा परमात्मा कहते हैं, और वो विद्या का विषय है। अनाम रूप कर्मात्मक, वो नाम रूप कर्म से रहित है, उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, कर्म भी नहीं, क्रिया भी नहीं होती वहां, ऐसा तत्व है अविद्या से परे जो तत्व है। नेति नेति, उसके बताने के लिए विधि वाक्य नहीं मिलेंगे, निषेध वाक्य आएंगे, ये नहीं करके बोलेंगे, इतर व्यावृत्ति से ही परिचय कराया जाता है, ये परमात्मा है ऐसा दिखाना संभव नहीं होगा, उसके बताने वाला वाक्य नेति नेति इति, इतर प्रत्याख्यान ना, तद भिन्न का प्रत्याख्यान करना, ये नहीं है, ये परमात्मा है ना, ये परमात्मा ना, ऐसा करके निषेध रूप से नेति नेति ना इति नेति नेति इति, इतर प्रत्याख्यान ना, अन्य के प्रत्याख्यान करके, माने ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ऐसा करके उपसंघरिष्यति, उपसंहार करेंगे पृथक, इसको अलग से उपसंहार करेंगे, जो अविद्या के विषय से अतिरिक्त है, अविद्या से अतिरिक्त विषय है आत्मा, उसे पर है जो, उसको नेति नेति के द्वारा इतर प्रत्याख्यान के माध्यम से उपसंहार करेंगे पृथक। कहा यहां एक और दो की टिप्पणी, एक में कहा आत्मा भिन्न अनात्म निषेध है, इतर व्यावृत्ति माने क्या, आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है उसके निषेध करें, किस वाक्य से, नेति नेति के द्वारा, कहां उपसंहार, ये कहां उपसंहार करेंगे आत्मा का, कहते हैं द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में आएगा, नेति नेति मंत्र वहीं आना है, कहां आना है, द्वितीय अध्याय तृतीय मूर्तामूर्त ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण, उसके जो षष्ठ कंडिका है उसमें नेति नेति, असीरियो न ईसीयते, अग्रियो न गृहते इत्यादि आएगा वहां आत्मा के बारे में, ये उपसंहार करेंगे, श्रुति ऐसा उपसंहार करेगी आत्मा के विषय में, ये भाष्यकार लिख रहे हैं, यस्तु बागादि समाहार उपाधि परिकल्पित संसारी आत्मा। अब यह जीवात्मा जो हो रखा, अभी जीव हो रखा, इसके बारे में बोलते हैं, अब आत्मा का मुख्य स्वरूप का तो यह है, नेति नेति के द्वारा ही प्रतिपादन करना है, किंतु औपाधिक जो आत्मा अभी बना हुआ है, यस्तु बागादि समाहार औपाधिक परिकल्प, बागादि के समूह जो उपाधि के साथ में कल्पित जो आत्मा है, जिसको जीव कहते हैं, क्या कह रहे हैं अभी, और उपाधि के कारण से जीव कहा जा रहा है, यस्तु जो बागादि समाहार और उपाधि परिकल्पित संसारी आत्मा, ये संसारी आत्मा है ये, इसका तम से उस आत्मा को बागादि समाहार पक्षपाती नम एवं, जो उपहित होता है उपाधि के पक्षपाती होता है, क्या होता है, उपाधि के पक्षपाती है, तो उसको बागादि समुदाय के पक्षपाती होने से इसको दर्शयिष्यति, इसको इस प्रकार दिखाएंगे, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति, ऐसा मैत्रेयी ब्राह्मण में आएगा, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण आएगा मैत्रेयी ब्राह्मण, कहते हैं इसका विनाश हो जाएगा, कहते हैं देखो जिस जल में प्रतिबिंब पड़ा हुआ था, जल सूखने के बाद में प्रतिबिंब रहेगा कि नहीं रहेगा, विनाश हो जाता है, इसी प्रकार औपाधिक आत्मा जीवत्व तो समाप्त हो जाता है, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी को ऐसा बोलते हैं वहां, औपाधिक आत्मा के अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, न प्रत्यय संन्यास थे, आगे आगे इसके नाम नहीं मिलेगा, उपाधि के विलय होने के बाद यह भी विलय हो जाता है, ऐसा औपाधिक आत्मा के विषय में ऐसा याज्ञवल्क्य जी वहां मैत्रेयी को कहते हैं, मैत्रेयी ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है, उसमें इसको कहेंगे, कह रहे पहले जो बताया था अनाम रूप नेति नेति के द्वारा बताने वाला शुद्ध आत्मा की है, किसकी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की चर्चा है, वो संसार से बहिर्भूत है जो, और ये तो संसारी आत्मा है, ये अभी इसको तो उपाधि के लय के साथ साथ इसका भी लय बोलते हैं, श्रुति बोलेगी ऐसा। क्यों? जल जब सूख जाता है, जिस जल के निमित्त से प्रतिबिंब पड़ा था, तो जल सूख गया तो प्रतिबिंब भी चला गया, ऐसे यहां हो जाता है इसका, ये बोलना चाहते हैं। यस्तु बागादि समाहार उपाधि परिकल्पित, बागादि जो संघात है, समाहार मान संघात, उस उपाधि के कारण जो परिकल्पित आत्मा है, जिसको जीवात्मा बोल रहे हैं यहां, आत्मा में वास्तव में जीवत्व तो नहीं होता, उपाधि के कारण जीवत्व तो दिखता है, यहां जीवत्व तो है, वह संसारी आत्मा, जिसको संसारी आत्मा कहा जाता है यह, तम च उस संसारी आत्मा के विषय में मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा जाएगा ऐसा, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण, तम च बागादि समाहार पक्षपाती नमे, बागादि संघात के पक्षपाती होता है, उपहित जो होता है उपाधि के पक्षपाती होता है, क्या होता है, एक जीव जो है उपहित आत्मा है, उपाधि में होने से उपहित कहा जाता है, उपाधि के पक्षपाती होता है, उपाधि जो काम करे वही काम करने वाला होता है, पक्षपाती होने से दर्शयिष्यति, श्रुति दिखाएगी आगे इसको, इसका स्वरूप दिखाएगी, एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानिव अनुविनश्यति, श्रुति है ये, एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानिव अनुविनश्यति, माने इन भूतों से ही उत्पन्न होगा, जब इन हमारे अंतकरणादि बनने पर जीवत्व तो दिखेगा, इन भूतों से उत्पन्न होना, इसलिए कहां से उत्पन्न होना, यदि जल नहीं है तो प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं हो सकता, इस प्रकार अंतकरण नहीं है तो जीव नहीं बन पाता, ये भूत से उत्पन्न है, ये भूतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय, इसी से उत्पन्न होकर के निकलकर तानिय अनुविनश्यति, उनके साथ ही विनाश को प्राप्त होता है, ये स्मृति कहेगी। एक टिप्पणियां हैं, एक से लेकर के पांच तक है ना, एक में कहते हैं आत्मा आत्मा भिन्न अनात्म निषेधे ना, ये बोला इतर इतर व्यावृत्ति के द्वारा, नेति नेति के द्वारा कहा, नंबर दे दिया 2 3 6 वहां ये मंत्र वहां आए ककंडिका का, नेति नेति, हाँ ये नेति नेति आये महात्मा इत्यादि। 3 नंबर में बागादि संघात रूप उपाधि विशिष्टत्व न कल्पिता, ये कहा बागादि समाहार उपाधि परिकल्पित जो भाष्य में है उसका अर्थ होता है बागादि जो संघात है, समुदाय है, इंद्रिया आदि के समुदाय, उस उपाधि विशिष्ट रूप से कल्पित है जीवात्मा, जीवत्व या संसारी आत्मा, माने संघातांतर्गतम एवं 4 में कहा, वो संघात के अंतर्गत ही है, क्या है वो, संघात के बाहर नहीं है, जीव जो है जीवत्व है, तो संसारी आत्मा ऐसा है, तो उसके लिए कहा 5 में कहा एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविच्छति, इन भूतों से उत्पन्न होकर के स्वरूप दिखा करके उन्हीं के साथ में लय होता है, ये 5 में कहते हैं, ये मंत्र है, कंडिका है कहां, 2 4 12 मैत्रेय ब्राह्मण के द्वादश कंडिका है, ये द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण, ये क्या है मंत्र, क्या है वहां, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविच्छति, इसके लिए ऐसा कहा है। तस्मात, इसलिए निष्पन्न क्या हुआ, तो कहते तस्मात युक्ता बागादि में ज्ञान कर्म कर्तृत्व फल प्राप्ति विवक्षा, इसलिए देखो ये जो बागादि इंद्रिया है ना, इन्हीं को ही उपासना करना कर्म करना, उपासना का कर्तृत्व और कर्म का कर्तृत्व, उपासना उदगित उपासना और कर्म क्या है अभ्यारोह जप और सतोमा सदगमय, ये दोनों के कर्तृत्व का उन्हीं में अधिकार है, विवक्षा है, और फल भी प्राप्ति उन्हीं को होगी, किसको होगी, आत्मा को फल भी नहीं है, उद्गान कर्म का फल आत्मा को नहीं मिलना है, अभ्यारोह जप का फल भी आत्मा को नहीं मिलना है, इन्हीं को कर्म करना है, इन्हीं को फल मिलना है, ये सिद्ध होता है, ये कहा। ठीक है, ऐसे देखना है, अचेतनाया बाचो नियोज्यत्व बारयति, अचेतन वाणी को कैसे बोलेंगे, बाघ इंद्र को देवताओं कैसे बोलेंगे, बातम ऊंचू तुम हमारे लिए गान करो, कैसे बोलेंगे, वो अचेतन है कौन, बाक इंद्रिय, अचेतनाया बाचो, जो अचेतन बाक है वाणी है उसको नियोज्य, तुम नियोग कर रहे हैं देवता लोग, तुम हमारे लिए गान करो, कैसे होगा, कैसे नियोज्य बनेगा, बाक कैसे बोल पाएगी आगे, इस शंका नियोज्यत्व को वारण करते हैं भाष्यकार, लिखते हैं क्या यहां तम बाचम ऊंचू का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार, कहते हैं बाघ अभिमानी निम देवताम ऊंचू उत्तबंध, बाघ के अभिमानी देवता को कहा, देवताओं ने किसको कहा, बाघा अभिमानी को कहा, न कि बाघ को नहीं कहा, वो अचेतन है उसको, तुम ये काम करो कहने से घट कोई काम करेगा, बाघिंद्र कर नहीं सकते, क्यों कहा, उसका अभिप्राय है बाघा अभिमानी देवता को कहा, यह समझ रहा है, बाचम ऊंचू का अर्थ ऐसा समझ रहा, ये बताया। अच्छा पांच नंबर टिप्पणी है यहां। ननु चेतन से विभृत्यादि चेतन ने राजादि ने निबोधन से, देखो प्रेरणा देने वाला भी चेतन होना चाहिए और प्रेरित होने वाला भी चेतन होना चाहिए। लोग भी ऐसे देखा है किसी चेतन को किसी चेतन के द्वारा प्रेरित किया जाता है कार्य में, यही शंका है। ननु चेतन से विभृत्यादि, जो सेवक आदि चेतन होते हैं, वृत्ति माने सेवक, सेवक आदि जो होते हैं चेतन होते हैं, चेतन सेवकों को चेतन है ना राजादि ना, और चेतन जो राजादि है या राज्ञादि ना होना चाहिए, राजादि ना कैसे छाप दिया, हाँ तृतीयांध है ना, राज्ञा होना चाहिए। चलो राजादि ना, राजा आदि के द्वारा ऐसा, चलो ठीक है। तो चेतन है ना राजादि ना नियोग दर्शन, चेतन वृत्ति आदि को चेतन राजादि के द्वारा माने नियोग देखा गया, प्रेरित किया देखा गया है लोक में। और अचेतन है ना चक्षुरादि ना, जो अचेतन है चक्षुरादि इंद्रिया उनके द्वारा, कथम अचेतन आया बाचो नियोग, तो अचेतन जो चक्षुरादि इंद्रिया है उन्होंने उनके द्वारा अचेतन वाणी को कैसे नियोग करते हैं, प्रेरित कैसे करते हैं, तो मामले गान करो करके ये शंका है नियोग। इति आशंका है, ये शंका करके उत्तर दिया अचेतनाया इत्यादि, अचेतनाया इत्यादि, अचेतनाया बाचो नियोजितम बारयति, अचेतना जो वाणी है ना उसको नियोज्य होना प्रेरित होना उसको निवारण करते भाष्यकार क्या बोलते हैं, बागाभिमानिन देवताम ऊचू उक्तवंत, बागाभिमानी देवता को कहा, ये समझना माने चक्षुरादि अभिमानी देवताओं ने बागादि अभिमानी देवता को कहा, प्रेरित करने वाले भी देवता हैं, चक्षुरादि इंद्रिया नहीं है और प्रेरित होने वाला भी बाघ नहीं, बाघ अभिमानी देवता है, तो देवता देवता को बोल सकते हैं ऐसा कहा। तथा जो वार्तिकम वार्तिकार ने इस विषय में लिखा है, कहते हैं बाघ अभिमानी नीचे बाघ शब्देना बाघ शब्देना रुच्यते, ऐसा कहा या बाघ शब्देना अग्नि रुच्यते, बाघ शब्द के द्वारा अग्नि कहा जाता है, भारतीकार कहते हैं बाघाभिमानी च, यहां बाघाभिमानी कौन है, यहां बाघाभिमानी जो अग्नि च, यह माने इस मंत्र में इस कंडिका में, ते यह बाचम ऊचू का अर्थ, यहां इस कंडिका में बाघ शब्द न अग्नि उच्चते, अग्नि उच्चते अग्नि कहा जाता है, बाघाभिमानी अग्नि को कहा जाता है बाघ शब्द के द्वारा, चेतन है ना, क्योंकि कार्य करने वाला भी चेतन होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला भी चेतन होना चाहिए, चक्षुरादि अभिमानी देवताओं ने बागाभिमानी देवता को कहा, यह कहना है यहां, यह बात समझ चुका था इस कारण कहा इसका। आगे और बोलते हैं अतः प्राणमुचु इत्यादि इत्यादि पर्याय सुपी प्राणादि शब्दानाम देवता बाचित्व शब्दे न समुच्चयते, च शब्दे न वार्तिकार ने च लिखा हुआ है, बाघ अभिमानी च अभिमानी चेह च यह है ना, च च शब्द से वार्तिकार ये भी जोड़ना चाहते अथ अथ प्राणमुचु, अगला मंत्र आएगा अथ प्राणमुचु, घ्राण इंद्रियों को कहा कहेंगे आगे, तो प्राणमुचु इत्यादि पर्याय भी इत्यादि जो पर्याय आएगा उन पर्याय में भी प्राणादि शब्द नाम, जो प्राणादि शब्द हैं है तो प्राण वो जड़ है, उस प्राण माने घ्राण लेते हैं वहां, देवतावाचित्व देवतावाची लेना है वहां, क्या लेना है माने घ्राण इंद्र के अधिष्ठात्री देवता अश्विन कुमार को बोल रहा है, चित्त च शब्द ना समझते थे वार्तिकार ने जो च लगा दिया, चेह च इह च शब्द से समझ रहा कहा समुचय किया जा रहा है, तामे विशेषण उसी को यहां विशेषण लगाते हैं, वो वाणी को ही क्या बोलते हैं, बाघाभिमानी क्या है तो कहा अग्नि ही, ऐसा कहा क्यों, अग्निर बाघ भूतवा मुखम प्राविशत ऐसा स्तुति है, अग्नि वाणी बाघेन्द्रिय बन करके मुख में प्रविष्ट हो गया ऐसा आया है, तो अग्नि है इति श्रुतेर अग्निरेव बागाभिमानी देवता, अग्नि ही बागाभिमानी देवता है, यहां अत्र ग्राह्य सैव वही अग्नि, यहां वही देवता अग्नि देवता यहां ग्राह्य है, कहां बाचम उच्च में बाच शब्द के द्वारा अग्नि देवता ग्राह्य है, क्यों बाघ इंद्र तो बोल नहीं सकती, उसको प्रेरणा देना व्यर्थ है, चेतन के द्वारा चेतन को प्रेरणा दी जाती है, लोक में ऐसा देखा गया है, तो बाघ इंद्रिय जड़ और चक्षुरा इंद्रिया भी जड़ कैसे होगा, तो कहा चक्षुरादि से लेना है, चक्षुरादि अधिशात्री देवता उन्होंने प्रेरित किया, किसको बाघ अभिमानी देवता को, अग्नि को प्रेरित किया, तुम उद्गान करो करके, ये अर्थ लेना ये बताया, क्यों साहेब अत्र ग्राह्य उपास्यत्व है, उपास्याना है उपास्य है वो देवता, उदगित के उपास्य कौन है, उदगित का उपासना का बाघ माने बाघ अभिन अग्नि देवता है, ये कहा तेह देवा वाचम उदीगितम उपासान चक्रीरे बिरदार में उसमें यह आएगा। वो जो देवता लोग है ना वाचम उदीगितम उपासान चक्रीरे ऐसा आता है, जो वाणी है उदगित है उसकी उपासना की ऐसा आता है। उपासना की बने देवता है वो अग्नि देवता की उपासना की कहना है। अध्यक्षणा विषयत्वाच लोके कहते हैं जिज्ञासा का विषय तो लोक में अध्यक्षणा विषय चेतन चैत्र दृष्टो माने प्रेरणा का जो विषय होता है ना चैत्र को व्यक्ति जो चेतन है चैत्र उसको प्रेरणा दी जाती है ऐसा देखा है लोक में दृष्टो बाघ त्वम न उद्गाया इति अध्यक्षणा विषय बागी बाघ माने क्या है उद्गा माने प्रेरणा का विषय कौन बना हुआ है बाघ बना हुआ है इसलिए देवता लेना पड़ेगा चेतन लेना पड़ेगा कहा न च रूढ़ी बसात बाघादि शब्दैर इंद्रियाणि ग्रहणम कहते महाराज बाघ माने कोई रूढ़ क्या किस में होता है बाघ इंद्रिय में होता है देवता में तो नहीं होता रूढ़ ये कैसे आपने लक्षणा करके देवता में पहुंचाया पूर्वादी बोलते सिद्धांति खंडन करते हैं न च रूढ़ी बसात रूढ़ी के बल से लोग में यही बोलते हैं बाघ माने बाघ इंद्रिय रूढ़ है ऐसा होने से बाघादि शब्द बाघ बोलो चक्षु बोलो प्राण बोलो इत्यादि शब्दों के द्वारा इंद्रियाणे में ग्रहण किसका ग्रहण होता है इंद्रियों का ही होता है तेसाम पारार्थ अत्यात इसलिए वो पारार्थ हैं इसलिए अचेतनत्वात सिद्धांत बोलते बाबा नहीं यहां इंद्रियों का ग्रहण नहीं होता है न ग्रहणम ऐसे ले जाना रूढ़ी वसात बाघादि शब्द इंद्रियाणे में ग्रहणम न नकार को वहां ले जाकर अन्व करना रूढ़ी के कारण रूढ़ होने के कारण बाघादि शब्द से इंद्रियों को लेना नहीं चाहिए ग्रहण नहीं करना क्यों तो कहा तेसाम पारार्थत्वात ये जो इंद्रिय होते हैं दूसरे के लिए होते हैं इंद्रिय जो काम करते हैं देखने सुनने का काम करते हैं चेतन को फल मिलता है किसको मिलता है स्वयं को फल नहीं है संघात है संघात में जो कार्य होता है अन्य के लिए होता है संघात है ये अचेतन दूसरा हेतु तो अचेतनत्व बाघ शब्द से बाघ को नहीं ले सकते क्यों अचेतन है वो यहां उपासना का विषय उपासना करने उपासना किसी चेतन की होगी और मर्त्यत्वाद ये विनाशी है कौन ये जो बाघ आदि और अनिश्वरत्वाद ईश्वर नहीं है ये अनिश्वर है इति अन्यत्र विस्तार इत्यादि अन्यत्र विस्तार किया है कि बाघ आदि यहां उपास्य नहीं है क्यों ये सारे हेतु दिया पारार्थत्याग पारार्थ्याग अचेतनत्वाद मर्त्यत्वाद अनिश्वरत्वाद ये सारे हेतु दिया इसलिए उपास्य नहीं है बाघ शब्द से बाघ अभिमानी अग्नि को लेना ये बताया अग्नि को कहा देवताओं ने ऐसा समझना कहा। अच्छा नियोक्तृणाम देवानाम अभिप्राय जो नियोजन करने वाले प्रेरित करने वाले देवताओं का क्या अभिप्राय है देवता चक्षु आदि देवता माने चक्षु अभिमानी आदि देवता हैं इसको प्रेरित करने वाले नियोक्ता वही है नियंत्रण करने वाले तो प्रेरित करने वाले उनका अभिप्राय बताते हैं क्या कि बाघ देवता निर्वर्त्य औदगात्र कर्मम दृष्टवंत यही कहना है बाघ देवता के द्वारा संपादित होने वाला जो औदगात्र कर्म है उद्गान कर्म है देखा उन्होंने निश्चय किया यही बोलना है। तो पहले कहा था ते देवा एवं विनिश्चित बाचम बाघ अभिमान देवताओं उचुर उतवंत तुमनो अस्मभ्यम उदगाय औदगात्रम कर्म पुरुष यहां तक देवताओं की बाणी थी तुम उद्गान कर्म करो कहा था बाघ अभिमान देवता को माने उनका निश्चय क्या था देवताओं का बाघ देवता निर्वर्तम औदगात्रम कर्म दृष्टवंता निश्चय बनता बाघ देवता के द्वारा होने वाला जो उद्गात्र कर्म है वो निश्चय किया ये उद्गान कर्म इसी से हो सकता है ऐसा निश्चय किया तब कहा उन्होंने देवताओं ने कहा। अच्छा दृष्टवंता तीन नंबर की टिप्पणी है ना है? अच्छा हो गया आगे दृष्टवंत हो गया आगे ठीक है ननु औदगात्रम कर्म जप मंत्र प्रकाश्य देवता निर्वर्तयिष्यति न तो बाघ देवता इति तत्राह कहते देखो जो औदगात्र कर्म है ना जप मंत्र प्रकाश्य जो जप उद्गित जप मंत्र के द्वारा प्रकाशित जो देवता है प्रकाश्य जो देवता है वही निर्वर्तन करेगा औदगात्र कर्म न तो बाघ देवता निर्वर्तन नहीं करता संपादन नहीं करेगा कौन करेगा जो औदगात्र कर्म है वह जप मंत्र के द्वारा जो प्रकाशित देवता होगा जिस देवता प्रकाशित आएगा जप मंत्र में जो देवता का नाम आएगा वो देवता उद्गात्र कर्म करेगा क्यों करेगा बाघ ही क्यों करेगी न तो बाघ नहीं ये शंका आ गई तो उसके उत्तर में कहा काम एव इत्यादि कहा काम एव चा उसी वाणी को ही देवताओं ने वाचम देवताओं, वो जो बाघ रूपी देवता है अग्नि देवता, उसको जप मंत्राभिधेयाम असतो सद मा सदगमयति दृष्टवंत पूर्व से अन्वय करना। ये भी उसी को देखा, जो जप करने वाला जो वाणी ही ऐसा देखा उन्होंने, ये कहा असतो मा सदगमय इति जप मंत्र अभिधेयाम दृष्टवंत इति पूर्वेण संबंध। ये जो असतो मा सदगमय इति जप मंत्र अभिधेयाम के आगे क्या होगा, कहते हैं दृष्टवंत पूर्वेण, देखा या दृष्टवंत नहीं है, या असतोमा सदगमय के आगे पूर्व में दृष्टवंत पद है उसके साथ संबंध कर देना, ऐसा निश्चय किया देवताओं ने, संबंध लगाना कहा। बाघादि आश्रम कर्तृत्वादि दर्शे, तो ये देखो संसार का जो कर्तृत्व, चाहे उपासना कर्तृत्व चाहे कर्म का कर्तृत्व, बाघादि में आश्रित है, आत्मा में नहीं, ये दिखाना चाहते हैं भाष्यकार। ये जो माने उपासना कर्तृत्व अथवा माने मंत्र जप कर्तृत्व जो भी होता है वो बाघादि में आश्रित है, आत्मा में नहीं, यही दिखाने के लिए कहा। बाघादि आश्रम कर्तृत्व आदि, कर्तृत्व आदि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो बाघादि में आश्रित है, आश्रय बाघादि आश्रय यश्य, कर्तृत्व आदि का आश्रय बाघादि है, कर्तृत्व दर्शयतः ऐसे दिखाने वाले जो अर्थवाद वाक्य है ये बाघादि को उद्गान करना, अर्थवाद से प्रासंगिकम तात्पर्य, प्रासंगिक जो प्रसंग से आया हुआ तात्पर्य बताते हैं, प्रासंगिकम 11 की टिप्पणी है, माने अवांतर तात्पर्य बताते हैं, प्रासंगिक माने अवांतर, महातात्पर्य तो अलग है, अवांतर तात्पर्य बताते हैं। अत्र च इत्यादि कहा, अत्र च उपासनाया कर्मणस्य कर्तृत्व न बाघादेव विवक्षन्ते, कहा यहां इस कंडिका में, इस मंत्र में उपासना या कर्म ये दोनों का, उपासना है उद्गित उपासना, कर्म है अध्यारोह जप असतोमासत, ये दोनों का कर्तृत्व ने कर्ता रूप से बाघादय विवक्षित, भाषिकार ने बाघादि विवक्षित है न तो आत्मा, आत्मा नहीं, ये वकार लगाने से आत्मा नहीं, ये बता दिया। ठीक है, आत्माश्रय कर्तृत्वादौ अभभासमाने तस्य बाघादि आश्रयत्वम अयुक्तम विधि इत्या, पूर्वादि शंका करेगा महाराज, ये कर्तृत्वादि का आश्रय जो है ना, आत्माश्रय कर्तृत्वादि अभभासमाने, आत्मा में आश्रित दिखाई पड़ते हैं कर्तृत्वादि, कहां दिखाई पड़ते हैं, आत्माश्रय दिखाई पड़ता है, आत्मा में आश्रित कर्तृत्व आदि का भाष होने पर, ऐसा प्रतीत हो रहा होने पर, तस्य बाघादि आश्रय तो एकदम उस कर्तृत्व आदि का बाघादि में आश्रय होना यह अयुक्त है, ऐसा पूर्वादि की शंका होगी तो सिद्धांत कहते आह, सिद्धांत बोलते हैं क्या कहते, कस्मात पूर्वादि ने शंका उठाई, उसका उत्तर सिद्धांत दे देते हैं। ठीक है, परस्य जीवस्य वा कर्तृत्व आदि विवक्षित विकल्प आद्यम दुषय थी, अरे बाबा शुद्ध को तुम कर्ता मानते हो, उद्गान आदि का करता, तो जीव को मानते हो, हाँ ये दो विकल्प सिद्धांत पूछ रहे हैं, परस्य जीवस्य वा कर्तृत्व आदि, ये कर्तृत्व आदि किसमें, शुद्ध आत्मा में अथवा जीव, जीव में कहां है विवक्षित, विवक्षित में कहां विवक्षित है, इति विकल्प है आद्यम दूसरा, पहले वाला पर शुद्ध भी नहीं हो सकता, कर्तृत्व आदि नहीं हो सकता, ये दूषित करते सिद्ध, यस्मात कहा, यस्मात परमार्थ था तत्कर्तृक तद विषय सर्वो ज्ञान कर्म सब व्यवहार, सारे के सारे व्यवहार उपासना हो चाहे कर्म हो बाघादि कर्तृक ही होते हैं, परमात्मा कर्तृक नहीं होते, कहा ये बताया है। टीका में विचार दशायां बाघादि संघात क्रियादि शक्तिमत्वात् कर्तृत्वादयो तदाश्रयो यस्मात् प्रतीतः तस्मात् परस्य आत्मना स्वतस्तत् शक्ति शून्यस्य न तदाश्रयत्वम् इत्यर्थः। सिद्धांत कहते देखो विचार दशा में बाघादि संघात से क्रिया शक्तिमत्वादि कर्तृत्वादि ही, कर्तृत्वादि और बाघादि विचार करने पर देखने पर, ये कर्तृत्वादि कहां दिखते हैं, इंद्रियादि में देखते हैं, विचार से ऊपर ऊपर से आत्मा भी दिख रहा है, ये तो विचार करके देखेंगे तो इंद्रियादि में है कर्तृत्वादि, कर्तृत्व फल भोक्तृत्व इंद्रियादि में ही है, संघात में है, ये कहते हैं विचार दशायाम, विचार काल में जो छानबीन करेगा कर्तृत्व कहां है, पहले तो अंधविश्वास में आत्मा करता है, आत्मा करता है बोल रहा है, हाँ पर विचार काल में विचार दशायाम बाघादि संघात से, समुदाय पूरा केवल बाघ इंद्र नहीं पूरा समुदाय, बाघादि संघात से क्रियाशक्तिमत्वादि, दो प्रकार के हैं ये क्रियाशक्तिमत्व, क्रियाशक्ति वाले और ज्ञान शक्ति वाले दो हैं, ये पांच ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि ये ज्ञान शक्ति वाले हैं, पांच कर्म इंद्रिय प्राण प्राण पंच प्राण ये है क्रिया शक्ति वाले, ज्ञान शक्ति और क्रिया दो के समुदाय है ये, तो तो क्रिया शक्ति मत्वादि ये कहा, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्तिमान दो दो हैं ये संघात है मत्वात्। कर्तृत्वादि तदाश्रय, जो कर्तृत्वादि उसी में आश्रित है, संघात में आश्रित है। यस्मात प्रतीत, विचार दशा में जैसे प्रतीत होता है, अज्ञान काल में तो आत्मा में कर्ता मान रहा है, विचार करने पर वहां दिखता है ये कर्तृत्वादि विचार काल में। तस्मात परस्य आत्मना स्वतः, परमात्मा में स्वतः शक्ति शून्य से, दोनों शक्ति नहीं है आत्मा में, कौन सी शक्ति, ज्ञान शक्ति भी नहीं क्रिया शक्ति भी नहीं, ये संघात में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों, आत्मा शक्ति शून्य है माने दोनों शक्ति से रहित है, क्रिया शक्ति भी नहीं है और ज्ञान शक्ति भी रहित है, ये तो संघात में है दोनों शक्ति रहित शून्य से न तद आश्रय, तो माने कर्तृत्व आदि आश्रय आत्मा में होने से, विचार काल में ऐसा, अविचार काल में तो आत्मा में दिखता है कर्तृत्व आदि, किंतु विचार काल में ऐसा ही, इत्यर्थ इस सिद्धांत ने कहा। टिप्पणियां 12 और 13 है ना, 12 आदिना ज्ञान शक्ति, या क्रिया आदि शक्ति बोल दिया, क्रिया तो क्रिया शक्ति और आदि से क्या लेना ज्ञान शक्ति, ये दो के पुंज में ही कर्तृत्व आदि होते हैं विचार काल में, अविचार काल में आत्मा में कर्तृत्व दिखता है, किंतु विचार दशायाम लिखा है विचार काल में, आत्मा में नहीं है कर्तृत्व आदि, यही है क्यों, आत्मा ना स्वतः तक्षति शून्य से कहा, आत्मा जो है ना स्वतः वो शक्ति से रहित है, न क्रिया शक्ति है ना ज्ञान शक्ति आत्मा में, तो स्वतः 12 की टिप्पणी है ना, 13 की स्वतः ये थी। संघात रूप उपाधि में अंतर है ना, संघात रूप माने उपाधि के बिना आत्मा में दोनों शक्ति नहीं होती है, कोई नहीं, संघात में ही है शक्ति, मानी क्रिया शक्ति संघात को, संघात से आत्मा को अलग करते हैं विचार में, तो वहां कोई शक्ति नहीं दिखती आत्मा में, तुरी अवस्था में आत्मा में कोई शक्ति होती है क्या, देखने सुनने की शक्ति अथवा चलने आदि की शक्ति, खाने पीने की शक्ति, कोई शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति हो चाहे क्रिया शक्ति हो, संघात में ही आत्मा में नहीं, इस विचार कहा। अच्छा किंच और भी बात है, किंच अविद्याश्रय सर्वो व्यवहारो न तदहीने परस्मिन अवतरते, अविद्या में आश्रित है सारा व्यवहार, चाहे उपासना हो कर्म हो जो भी व्यवहार होता हो, जितने व्यवहार अविद्या में आश्रित है, अविद्या आश्रय है इनका, अज्ञान आश्रय है, न तदहीने परस्मिन अवतरते, वो अविद्याकालीन जो व्यवहार है अविद्या रहित, तदहीने माने अविद्या हीने, हीने माने रहित, अविद्या रहित जो आत्मा है परमात्मा उसमें न अवतरित नहीं आ सकता हो कर्तृत्व आदि, सारे व्यवहार जो भी होते हैं अविद्याकालीन है और अविद्या रहित आत्मा है तो उसमें यह व्यवहार हो नहीं सकता, जब सुषुप्ति काल में माने व्यवहार नहीं होता तो तुरी अवस्था में कहां से व्यवहार होगा, यह अविद्याश्रय सारा व्यवहार। 14 की टिप्पणी अविद्याश्रय, अविद्या अन्वय व्यतिरिक अनुभवित्वात् तज्जन्यत्वात् तदाश्रित इत्यर्थ, अविद्या सत्वे व्यवहार सत्वम, अविद्या अभावे व्यवहार अभाव, अन्वय व्यतिरिक लग जाता है, जो भी क्रिया आदि व्यवहार होते हैं, उपासना कर्म जो भी होता है व्यवहार, अज्ञान काल हो, अज्ञान हो तो होगा, अज्ञान नहीं हो तो नहीं होगा, अज्ञान काल में है सब जागृत आदि अवस्था में है ये व्यवहार है, अज्ञान काल है, अविद्या सत्व तत्सत्व व्यवहार सत्व, और अविद्या अभाव हो तो समाधि अवस्था में उपासना होती है किसी की और कर्म होता है कोई नहीं, अविद्या रहित में नहीं हो सकता, यही है अविद्याश्रित है सारे व्यवहार, ही कहा एक आ रहे तेरे इसमें 14 की टिप्पणी में कहा, अविद्या अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्व, अविद्या के अन्वय और व्यतिरेक है, अविद्या सत्व व्यवहार सत्व, अविद्या अभाव है व्यवहार अभाव है, अन्वय व्यतिरेक यही है, उसके होने से क्या होता है तज्जन्यत्व माने अविद्या जन्यत्व तदाश्रित, अविद्या से जन्य है व्यवहार उपासना हो चाहे कर्म हो, इसे तदाश्रय कह दिया, अविद्याश्रय बोला यही कह दिया, एक तद विषय इत्यादि भाष्य में कहा था, तद विषय वच सर्वो ज्ञान कर्म व्यवहार सम व्यवहार, उसी माने चक्ष विभाग आदि के विषय में ही सारा व्यवहार है, अविद्याकालीन है व्यवहार, ये कहा ठीक है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद, ब्रह्मसूत्र में आया आत्मा को कर्ता कहा है, शास्त्र के अर्थ प्रयोजन वाला है वो शास्त्र, स्वर्ग कहां वो ये जेता, वो शास्त्र का प्रयोजन किसको मिलेगा, फल की आत्मा को मिल रहा है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद कहा है महाराज, कर्ता भोक्ता आत्मा होता है, ब्रह्मसूत्र है ये, कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद ऐसा कहा है, जो पूर्वादि की शंका है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद इति न्यायेन, इस युक्ति से 16 की टिप्पणी है ना, ये नंबर दे दिया द्वितीय अध्याय तृतीय पाद में है, ब्रह्मसूत्र में आत्मा कर्ता शास्त्र अनुवादा, यह आत्मा कर्ता है शास्त्र मारे प्रयोजन शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध होने से, नहीं तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा आत्मा कर्ता न हो तो, ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहा है। इतनी आए ना कर्तृत्व आत्मनो अंगी कर्तव्यम, आत्मा में कर्तृत्व मानना पड़ेगा स्वीकार करना पड़ेगा। इति आशंका पूर्वादि की शंका हो गई 15। अच्छा कर्ता शास्त्र अनुभवत्वात् आत्मा ही वह कर्ता न तो बुद्धि, ऐसा कहा है वहां ब्रह्मसूत्र में, आत्मा ही कर्ता है बुद्धि कर्ता नहीं, न तो बुद्धि। कर्तु अपेक्षित उपाय बोधक विधि शास्त्र से, कर्ता के लिए जो अपेक्षित उपाय है उसको ज्ञान कराने वाला जो विधि शास्त्र है, स्वर्ग काम भेजते पुत्र काम भेजते विधि शास्त्र है अर्थवत्व, तभी अर्थशाली होंगे आत्मा को कर्ता मानने पर। अर्थवत्व आत्मा कर्तृत्व ही विधि शास्त्र अर्थवत् भवती, आत्मा को कर्ता मानने पर ही विधि शास्त्र अर्थशाली होता है भवती। अन्यथा बुद्धि कर्त्री फलभोक्ता, बुद्धि को कर्ता और फलभोक्ता मानने पर चा आत्मा यदि कर्तु अपेक्षित उपाय बोधक शास्त्र अनर्थकम, आत्मा का जो अपेक्षित उपाय बताने वाला शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। तस्मात न केवल बुद्धि कर्तृत्व, केवल बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है, सिद्धांत ने कहा था केवल बुद्धि में कर्तृत्व, वहां पर पूर्वादि आप बोल बुद्धि में कर्तृत्व नहीं ऐसा कहा, किंतु आत्मा नहीं वह सूत्रार्थ है, पूर्व पक्षी सूत्र है वो, माने ये आत्मा में ही कर्ता कर्तृत्व है ऐसा जो कहा, आत्मा कर्ता होता है पूर्वादि की शंका आ गई, तो सिद्धांत कहते हैं नहीं ऐसा बोलते हैं, आत्मा कर्ता नहीं हो सकता। असंख्य कहा क्या यथाच तक्षा वयथा कहा, टीका में यही है ना, नहीं तद विषय हो गया यथाच तक्षा वयथा। देखो जैसे कारपेंटर दोनों हो जाता है बोलते हैं, जब क्रिया करता है तो कर्ता माना जाता है, कुछ लकड़ी का काम करेगा उस काल में कर्ता कहेंगे, और जो वसूला आदि को त्याग देगा उस काल में अकर्ता हो जाता है, आत्मा ही कर्ता भी हो जाता है अकर्ता भी होता है, ऐसा कहने के लिए ये सूत्र आत्मा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ऐसा कहा है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इसलिए कहा, माने उपाधि विशिष्ट काल में कर्ता बन जाता है, जैसे कारपेंटर कुछ रहे हथियार नहीं तो वो कुछ कर्ता बनेगा, जब वसूला आदि चलाएगा हथियार चलाएगा तो कर्ता बनेगा, उसको त्याग देता है तो अकर्ता हो जाता है, इस प्रकार यहां उपाधि को ले लेगा आत्मा जब कर्ता बन जाता है आत्मा, और उपाधि को त्याग देता है तो अकर्ता हो जाता है, तो कर्ता आत्मा ही है, उपाधि विशिष्टकालीन आत्मा कर्ता होता है, ऐसे वहां ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया कर्ता शास्त्र ये कह रहे हैं, यही बता रहे यथाच तक्षा उभयथा, ऐसा वहां दृष्टांत दिया है, माने आत्मा कर्ता है कहने के लिए तक्षा माने होता है कारपेंटर, जो कारपेंटर को तक्षा बोलते हैं वो दोनों होता है, कर्ता भी होता है अकर्ता भी होता है, ये सूत्र भाष्य में लिखा है वहां 17-18 के पिण है ना, 17 में कहा ब्रह्मसूत्र का नंबर दे दिया, 18 में कहते यथा तक्षा उभयथा, जिस प्रकार तक्षा जो है कारपेंटर दोनों हो जाता है, कर्ता भी होता अकर्ता भी होता, कैसे तक्षा उभयथा यथा तक्षा उभयथा बाह्यादि करणानि अपेक्षा, जो वसूले आदि होते हैं ना छिल्ले का लकड़ी छिलने के साधन को बाह्य बोलते हैं, बाह्याधिकरण की अपेक्षा लेकर के साधन की अपेक्षा करके कर्ता हो जाता है, दुखी हो जाता है काम करने से, दुखी हो जाता हो उस काल में, मतलब कर्ता बन जाता है तो दुखी हो जाता है वो कारपेंटर, दुखी बहुत ही अनपेक्षा, और साधन नहीं लेगा जब बाह्यादि नहीं लेगा तो उस काल में कर्ता नहीं बनेगा, वो लकड़ी छिलेगा नहीं तो उसको कारपेंटर थोड़ी बोले, अकर्ता हो जाएगा और सुखी भी हो जाएगा, दुख भी नहीं रहेगा उस काल में, ये कहते हैं। और अनपेक्ष होने पर बाह्य आदि का अपेक्षा न करने पर तो स्वरूपेण अकर्ता सुखी भवती, स्वरूपतः अकर्ता हो जाता है सुखी भी होता है, तथा आत्मा भी इस प्रकार आत्मा भी बुद्धियादि ने करणाने अपेक्षा, बुद्धियादि करण को लेकर के साधन को लेकर के कर्ता समसरसित कर्ता हो जाता है, संसार को भी प्राप्त हो जाता है बुद्धियादि के साथ लेने पर। अच्छा अनपेक्षा बुद्धियादि को जब छोड़ देता है तो उस काल में तो स्वभाव तो अकर्ता परमानंद, स्वभाव अकर्ता हो जाता है परमानंद स्वरूप होता है, माने उपाधि के कारण कर्ता होता है, उपाधि के अभाव से अकर्ता हो जाता है, उपाधि काल में दुखी होता है और उपाधि रहित काल में परमानंद स्वरूप हो जाता है, ये कहा च शब्दस्तु अर्थ, च शब्द दे दिया है सूत्र में, वह क्या तू अर्थ में है, तू अर्थ में है कहा, किंतु कहा स्वाभाविक कर्तृत्व अभाव गृहाति है, गृहाति न गृहणाति आकार होना चाहिए वहां, गृहणाति होता है, घृणाती ना गृहणाती होना चाहिए, ऐसे ग्रहण करता है। छह शब्द तू अर्थ में कहा, ऐसा छह शब्द दे दिया इस सूत्र में, वो इसके लिए है ऐसा बता दिया। अच्छा, छह शब्द से कहा आगे ठीक है ना, इति च यथा च तक्षा उपधा दे, छह शब्द से लेकर छह का अर्थ तू, यथा तू ऐसा अर्थ करना कहा। बक्षति ही कहेंगे, बक्षति ही ध्यायति में लीलायति में कहेंगे, समय हो गया है फिर करेंगे ठीक है आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।